Do usłyszenia. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 15 stycznia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie debata nad restrukturyzacją górnictwa. Platforma i niemal cały PSL za, opozycja przeciwko. Jeździ bez większych problemów, ale bez kompletu pasażerów. Pendolino od miesiąca na polskich drogach. Hiszpańscy ekolodzy pozwali do sądu. Burmistrz Madrytu w ciągu 12 dni stycznia przekroczono tam normę na cały rok. Politycy Platformy przekonują w Sejmie, że restrukturyzacja jest konieczna. Posłowie opozycji apelują do rządu o wycofanie się z planów zamknięcia 4 kopalń kompanii węglowej. W Sejmie od prawie 2 godzin debata nad projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. A my sprawdzaliśmy, co może być przyczyną kryzysu finansowego kompanii węglowej. Według opinii niektórych ekspertów wysokie podatki, a nie złe zarządzanie. Przekonuje o tym m.in. Agnieszka Poniedziałek z administracji kopalni Bobrek Centrum w Bytomiu, jednej z tych przeznaczonych do likwidacji. Na węgiel nakłada się dużo podatków, na które my nie mamy wpływu. Kopalnie płacą te same podatki, które płaci większość przedsiębiorstw. Rafał Zasuń z portalu Wysokie Napięcie. Czyli VAT, PIT, CIT, składki na ZUS. Oprócz tego płacą podatki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności. Zbigniew Stopa, prezes firmy LW Bogdanka S.A. Te podatki, które płaci górnictwo, są olbrzymie. Co wchodzi w skład tych opłat? Opłata za udostępnianie informacji geologicznej, wpłaty na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród tego koszty osobowe są największą pozycją. Można powiedzieć, że to jest typowe dla branży górniczej. To są zagrożenia różnego rodzaju naturalne, mało tego techniczne. Takie same podatki płaci kompania węglowa, Katowicki Holding Węglowy, Bogdanka, która tych problemów finansowych nie ma, i takie same podatki płaci PG Silesia. Więc zwalanie wszystkiego na wysokie podatki jest po prostu zamazywaniem problemu. Zdaniem ekspertów to, co doprowadziło kompanię węglową na skraj upadku, to wysokie koszty zatrudnienia, nieefektywność wydobycia i rodzaj złóż, które w niektórych przypadkach są kosztowne w eksploatacji. Tłumy mieszkańców Mokobud żegnały razem z najbliższymi 15-letniego Marcina. Przed Sylwestrem chłopiec zaginął razem ze swoim młodszym bratem. 2 stycznia jego ciało wyłowiono z pobliskiej rzeki Liwiec. Drugiego nastolatka do tej pory nie udało się odnaleźć. Na uroczystościach pogrzebowych był Tomasz Marciniuk. Na trumnie Marcina złożono dziś setki białych róż. Jak mówi proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Stanisław Szymuś, mają one symboliczny wymiar. Kolor biały to znaka czystości. Choć czas goi rany, w Mokobudach trudno otrząsnąć się po tym, co się stało. Tym bardziej, że w dalszym ciągu nie udało się odnaleźć młodszego z braci, 12-letniego Pawła. Ta matka jeszcze drugi raz będzie musiała przeżyć ten pogrzeb. Niestety nikt nie jest też w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak długo potrwają poszukiwania drugiego chłopca. Wykorzystywane są wszelkie możliwe techniki i sprzęt, ale warunki pracy są bardzo trudne, mówi oficer prasowy siedleckiej policji, podinspektor Jerzy Długosz. Dno jest nierówne, na dnie znajduje się bardzo dużo korzeni, różnego rodzaju konarów. Siedleccy strażacy ściągają jedną z najnowocześniejszych kamer, by jeszcze raz w tym tygodniu przy jej pomocy spróbować odnaleźć 12-latka. Mokobody, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Szybko jeździ, rzadko się psuje, ale jak mówią specjaliści, wozi powietrze. Od miesiąca po polskich torach kursuje Pendolino. Pasażerów nie za dużo, ale w większości są zadowoleni. Gdyby jeszcze bilety były tańsze. Miesiąc temu wielu pasażerów wybrało się w podróż tylko dlatego, by przekonać się, jak naprawdę jeździ się szybkim pociągiem. Jest bardzo cichy pociąg, jest poprawa w stosunku do innych ekspresów. Jeszcze przed rozpoczęciem regularnych rejsów eksperci byli przekonani, że poważna awaria jest tylko kwestią czasu. Jednak ku ich zaskoczeniu doszło tylko do jednej poważnej usterki, mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szapowska. Tylko w jednym przypadku doszło do unieruchomienia pociągu. Od tego jest rezerwa, aby w takich sytuacjach móc zapewnić naszym pasażerom inne połączenie. Adriana Furgalski z zespołu doradców gospodarczych tor martwi co innego. Ze statystyk wynika, że składy były zapełnione w połowie, a niektóre woziły powietrze. Jeżeli są pociągi, gdzie ta frekwencja to jest 20-30%, to jest to absolutnie nie do zaakceptowania. Zdaniem eksperta należy jak najszybciej wprowadzić tak zwany dynamiczny system sprzedaży biletów, który sprawi, że mniej popularne połączenia będą sprzedawane za mniejsze pieniądze. PKP Intercity deklarują, że prace nad systemem trwają, ale kiedy się zakończą, nie wiadomo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Niepokojące wysokie zanieczyszczenie powietrza w Madrycie. W ciągu pierwszych 12 dni stycznia w stolicy Hiszpanii przekroczono normy dopuszczalne przez Komisję Europejską na cały rok. Ekolodzy podali już do sądu burmistrz miasta Anne Boteille. Teraz będą prosić o pomoc Brukselę. Zgodnie z prawem, stężenie dwutlenku azotu może osiągnąć najwyżej 200 mikrogramów na metr sześcienny. Tak wysoki poziom może utrzymywać się najwyżej przez 18 godzin w roku. W wielu dzielnicach Madrytu normy te zostały już przekroczone. Przyczyną są przede wszystkim spaliny. Unia Europejska jest restrykcyjna, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza i liberalna wobec producentów samochodów, skarżyła się Anna Boteja. Ekolodzy uważają, że pani burmistrz złamała 325 artykuł kodeksu karnego dotyczący przestępstw przeciwko środowisku naturalnego. Przypominają, że od 1 stycznia miał zostać ograniczony w mieście ruch samochodowy i dodają, że już szósty rok z rzędu Madryt łamie prawo określające czystość powietrza. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tej nocy trzeba uważać na drogach, będzie padał deszcz albo deszcz ze śniegiem. W dodatku synoptycy zapowiadają niewielki mróz od minus 2 stopni do zera. W ciągu dnia pogodnie, opady możliwe już tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. W Augustowie 1 stopień, w Gdańsku 3, w Szczecinie i we Wrocławiu 5. Nad morzem i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Preludium Batorego o tej godzinie może oznaczać tylko jedno. I oznacza, bo osobliwości muzyczne otwierają swe podwoje dla wszystkich tych, którzy nocną porą jakoś nie mogą zasnąć i skłaniają ucho ku radiowej trójce, szukając czegoś ciekawego. Postaramy się tym oczekiwaniom sprostać. Mówię my, bo nie jestem w studiu sam, ale za chwilę o tym wszystkim opowiemy, a na razie zaczynamy od muzyki z dobrymi toporami. To tak, na rozgrzewkę, bo nasi goście, myślę, że w klimatach takich, patrzę na nich, nie wyglądają na artystów, którzy by zbiegli z zespołu pieśni i tańca. Raczej podejrzewałbym ich o mocarne granie, zwłaszcza, że regiony, które mają na sobie, to Lustbon i Terodrom. Za chwilę odezwą się, żeby państwo wiedzieli, że są w istocie w naszym studiu. Przynieśli i swoją najnowszą płytę, i płytę kolegów. W związku z tym słuchalność nam chyba wzrośnie, ale dzisiaj w związku z tym audycja, która mogłaby się ukazać na antenie trójkowej w dniu czy w nocy polskiej. I zaczynamy od czegoś, co troszkę odbije od takiego grania, a jest jak najbardziej osobliwe. Zapomnieliśmy o płycie, która jakiś czas temu miała swą premierę. Kilka utworów zagraliśmy, ale warto do niej przy okazji powrócić, zwłaszcza, że na okładce, patrzę teraz w okularach, sam płytę tę gorąco polecam. I wiem, co mówię. Błogosławiony człowiek. Psalm pierwszy i pospolite ruszenie. Zawsze się zieleni, a cokolwiek poczynać człowiek taki będzie. Po fortuni się dobrze, z łaski Bożej wszędzie. błogosławiony człowiek, a pozostając w tej poetyce powiem, gość w dom, Bóg w dom. U nas mamy dwóch gości i już od razu przystępuję do przedstawienia. Bartosz. Tak, Bartosz, Barton. Szarek, tak, to ja. Bartosz, zwany Bartonem. Tak jest. I Przemek. Dobry wieczór. Niezwany. Przemek. Ci z Państwa, którzy mają dobrą pamięć, pamiętają Przemka, bo przemknął przez osobliwości jakiś rok albo półtora roku temu z okazji nagrania poprzedniej płyty. A ponieważ mamy już następną, bo Przemek nie leni się, tylko nagrywa. W związku z tym jest nowa płyta, jest i Przemek. Sam nagrywa generalnie. Tak. Słyszą Państwo, że jest wesoło. W związku z tym, żeby teraz spoważnieć, rozpoczynamy prezentację najnowszej płyty Lost Bone. Jachu napisał, rozpisał się. Chorpyna dała mi łaskawie chwilę przerwy. Piszę zatem do redaktora, śląc serdeczne pozdrowienia dla wszystkich osobliwych, których liczba rośnie. Zdrowia. Paweł Jachu dziś z kopalni Chorpyny. A jeśli chodzi właśnie o liczbę rosnącą, to od razu tych z Państwa, którzy przypadkowo włączyli program trzeci o tej porze, uprzedzę, że jesteśmy nie tylko w eterze, ale również i na portalu facebookowym. Wystarczy odszukać osobliwości muzyczne przez 2S i ci z Państwa, którzy chcieliby nawiązać kontakt z nami, mogą to o tej nieprzyzwoitej porze uczynić za pomocą poczty internetowej. Podaję adres wojciech.osowski/2smp.polskieradio.pl. A nasi goście z zespołu Lost Bone No właśnie, Paweł w kolejnym mailu pisze: pozdrowienia dla tak znakomitych gości. Powoli po tym utworze zbieram swoje kości. Piękne. Paweł Jachu. No właśnie, a propos... kośćmi to na razie, ale to już kolega Przemysław wyjaśni może genezę samej nazwy, jak my to lubimy. Nie chodziło o kości. W ogóle nie chodziło o kości. Chodziło tylko i wyłącznie o znalezienie słowa, które będzie w miarę łatwe do zapamiętania, wymówienia i po wpisaniu w przeglądarkę internetową nie wyskoczy 150 zespołów o tej nazwie. Znalazłem tylko firmę produkującą części do komputerów w Stanach Zjednoczonych, więc konkurencji nie było i tak zostało. No właśnie. Najróżniejsze są, jeśli chodzi o zespoły metalowe, sposoby wyszukiwania nazwy. Pytałem się kiedyś zespołu Sir Bliss z Węgier, dlaczego akurat Sir Bliss. Powiedzieli, że też mieli kłopot z nazwą. Otworzyli sobie Boską Komedię Dantego na Chybił Trafir. W wersji węgierskiej tam było Sir Bliss. Omega. W wersji węgierskiej musiało to brzmieć dobrze. Omega to chyba z Biblii. Ale Los Bon też ładniej, nie ma żadnego. Tylko jeden. Tak. Jeden zespół z... Jeden. Warszawy. Z Warszawy. I rozmawialiśmy sobie tak niedawno tutaj i mówiliśmy o dziesięcioleciu. Będzie w tym roku. Znaczy w październiku. Jest już, dokładnie. Nie? Już się zaczęło. To już jest koniec. Szybko leci. Więc dla tych z Państwa, którzy przed rokiem nie słuchali osobliwości i w ogóle jakoś nie trafili na Wasz zespół, spróbujmy w telegraficznym skrócie te 10 lat jakoś przybliżyć. To w tym roku jest dziesięciolecie właśnie. Tak, zaczęło się w 2005 pod koniec. Na początku jeszcze w innym składzie i pierwsza płyta była w innym składzie. Od 2008, jeśli dobrze pamiętam, 8-9 już się zrobił obecny skład i od tamtej pory, czyli już 7 lat. Tak? To już tak długo? Tak, nic się nie zmienia. Ta płyta, którą dzisiaj przynieśliśmy, jest już czwarta, a po drodze jeszcze były tam dwie epki, także trochę się uzbierało przez te 10 lat. Kilka koncertów było też. Koncertów też się sporo uzbierało. Głównie po Polsce, chociaż od zeszłego roku też atakujemy kraje ościenne, więc mamy nadzieję, że się to będzie rozwijać w różne strony. Na Węgrzech również, chociaż języka nie w ząb. Ale podobna nazwa do zespołu Ex Libris, tak? A propos... To, co pan wspomniał, znaczy wspomniałeś, przepraszam. Dobrze. W takim razie zespół Los Bon, jak zaczynał, to zaczynał w piwnicy, w Domu Kultury, przy parafii może. Przemek w parafii, tak. On ma najbliżej generalnie. Nie, od parafii daleko było. Mieliśmy, zaraz, gdzie my graliśmy na początku? W sali katechetycznej. U znajomego w takiej małej salce prób na Mokotowie, na Służewiu. I tam przez parę lat było, a od właśnie 2008 roku mamy nową własną salę, którą dzielimy tam z paroma znajomymi na Woli, sobie gramy. I tak jest fajnie, bo się ma, jakby nikt tam nie wchodzi i nie przeszkadza. No dobrze, i na początku zebrało się paru młodych ludzi i skąd pomysł, że akurat taka muzyka, nie wiem, to grono przyjaciół z podwórka, ze szkoły, z kawiarni, jakieś dziwne znajomości, może ze szkoły muzycznej? Nie, to moja chora głowa tylko chyba, bo jakby zawsze miałem ochotę grać coś takiego, tylko z poprzednimi zespołami, w których grałem, a zresztą gdzieś tam z Bartonem też żeśmy się obili, będąc w innych zespołach wcześniej. W żadnym nie udało się grać tego, co chciałem grać, więc stwierdziłem, że trzeba zrobić od początku po swojemu i grać to, co się chce grać. No i tak to właśnie wyszło. No proszę, za chwilę jeszcze usłyszymy, jak to jest grać po swojemu, według Przemka. Wszelako muszę powiedzieć, że zupełnie zaskoczył mnie początek, bo proponując muzykę na otwarcie, myślałem o zupełnie innej kompozycji, a tu niespodziewanie zabrzmiał gruziński zespół Daokri bodajże. W związku z tym teraz powracamy do toporów, by później zgubione kości policzyć z powrotem. W związku z tym Dan Brass. flame and the courage to fight and destroy, betray us under the sky of the mighty Rhine. Hey! Muzyka brytyjska miała rozpocząć, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Lost Bone, dwóch z kwartetu artystów w naszym studiu i cztery płyty już w dorobku, dziesięciolecie. Jak na zespół metalowy to chyba dużo, bo wiele zespołów tego typu chyba rozbłyska na firmamencie, a później po roku już chyba w ogóle o nich nie słychać, bo wsparcie jest żadne. Znaczy akurat w tej kwestii to jest walka. Znaczy nie ma walki, bo nie ma z czym walczyć. Z wiatrakami się nie da wygrać w jakiś tam sposób. Na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że jest mnóstwo naprawdę fajnych zespołów metalowych, które grają na scenie naszej polskiej rodzimej i są po prostu niedoceniane w żaden sposób. No, sam przykład samych labeli, wydawców, którzy w Polsce kiedyś zajmowali się wydawaniem metalu stricte, na dzień dzisiejszy wydają komercję i na tym zarabiają, więc dla nich wydanie jakiejś nowej kapeli metalowej, która nagrała bardzo dobry materiał na przykład, nie jest niczym, jakby to powiedzieć, ciekawym i niczym pieniężnym. No, w dzisiejszych czasach wszyscy patrzą jednak na walor finansowy i dlatego myślę, że na dzień dzisiejszy nadal to wszystko jest niszą i mimo wszystko, że jest dużo tych koncertów, bardzo dużo jest koncertów metalowych w Polsce, nie tylko polskich, ale i wszystkie gwiazdy tak naprawdę nas już odwiedziły chyba w naszym kraju. Co roku. Co było nie do pomyślenia 25 lat temu, tak? Jeżeli przyjechała Metallica czy AC/DC do Chorzowa, to było wydarzenie, nie wiem, chyba ćwierćwiecza czy półwiecza tak naprawdę. A teraz to jest już tak powszechne, że na dzień dzisiejszy to no, wygląda tak, że ludzie nie wiedzą, na co mają chodzić tak naprawdę. W związku z tym tak myślę, że może, skoro w Skandynawii, w Islandii chociażby, w Finlandii czy w Norwegii metal jest dobrem narodowym, to dokładnie, może zespoły polskie metalowe złożyłyby się na bilet dla pani minister, wysłały do Skandynawii i niech sobie się rozejrzy. Chyba my się co miesiąc opcji, składamy, nie? Jak tam nam zabierają od pensji. Jak trzeba jechać, to się też składamy. Tak. Dobrze. Inna kwestia, że z tej muzyki raczej, znaczy na naszym poziomie i na poziomie naszych znajomych, to na razie się żyć nie da. Jest 5-6 topowych bandów metalowych w Polsce, które do dnia dzisiejszego na tym zarabiają. Oczywiście przez ciężką pracę, tego nikt nie neguje, ale to grono się nie poszerza i tu jest właśnie taki mankament i promocyjny, i w jakiś sposób motywacyjny, no bo to zespoły, które wydają dobrą płytę, dajmy pierwszą, drugą, trzecią. My to jesteśmy za kapiory i generalnie nie odpuszczamy, bo robimy to dlatego, że mamy z tego fan i tak naprawdę to jest dla nas... serduchem gramy, tak? Serduchem, całym zaangażowaniem i jakbyśmy chcieli patrzeć na to przez pryzmat, tak jak powiedziałem wcześniej, finansowy, to byśmy się pożegnali chyba po nagraniu pierwszego kawałka w studiu lub tam pierwszego jakiegoś singla. Natomiast no, dzięki temu, że jesteśmy jacyś zwarci, pomysły są podobne u wszystkich nas na dzień dzisiejszy, my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i powiem szczerze, sytuacja na rynku jest coraz gorsza, a my raczej nie mamy zamiaru przestawać, tylko chcemy w tym trwać i robić to, co nam się podoba i co podoba się też publiczności, no bo mimo wszystko na tych koncertach i ludzie przychodzą i bawią się dobrze, więc za to im serdecznie dziękujemy i zapraszamy na przyszłość. O koncertach wspomnimy jeszcze, ale w takim razie podsumowując tę część naszej rozmowy, powiem, czyli czujecie misję. No i, ale uderzamy teraz znowu w jakąś tam temat religijny. To jest też chyba tak, że jest jakaś w niektórych ludziach siedzi potrzeba, żeby robić coś, nie mieć hobby, mieć jakieś coś więcej z rzeczywistości dookoła. To jest hobby na dzień dzisiejszy. No. I to chyba jest tak, że po prostu w każdym nas siedzi jakaś taka, jakieś takie coś siedzi, co nas... Diabeł. Tak, co nas pcha do tego, żeby... żeby to robić po prostu. Nie wiem, ja mam tak, że jak nie mamy przez miesiąc czy dwa koncertów, to już mnie roznosi. Więc coś w tym jest. No. To siedzenie w busie przez wiele godzin jest uzależniające i noszenie gratów. Dobrze, powiedz mi w takim razie, skoro to jest hobby, to z zawodu kim jesteście? O masz, to jest tak ciekawe pytanie. Nigdy w życiu nikt nie zadał tak trafnego pytania. My chyba jesteśmy naprawdę po jednej bazie, jestem po politologii. Ja tak samo, z tym, że miałem specjalizację z dziennikarstwa i na całe szczęście, bo dzięki temu udało mi się popracować w zawodzie, bo jako politolog to nie. Ja społeczno-ustrojową i też jakoś tak nie udało mi się popracować w zawodzie. Ale generalnie... Wszystko do przodu, wszystko to do przodu. Jeszcze tak. Musicie odpowiedzieć za Jana i Michała. Janek jest... Janek jest nieobecny dzisiaj. Co, zadzwonimy do kolegów? Rozmawialiśmy o tym, pamiętam, z 5 lat temu. Znaczy generalnie są po studiach, tak? Jasność. Natomiast specyfikacji... Myśmy się tak dogadali tak naprawdę dlatego tylko i wyłącznie, że też jesteśmy po politologiach, tak? I żaden z nas nie pracuje w zawodzie, z tego, co mi się wydaje. Nie. Nie ma takiej opcji. Zaś się obrażą, nie przyjdą jutro na próbę. Dobrze, ja też nie przyjdę. Dobrze, niewiele więcej się dowiemy prawdopodobnie, dlatego też powróćmy do muzyki i posłuchajmy, jak się gra serduchem. wishing the last breath on the words that mean nothing. Nothing left here, nothing, nothing left. Only eyes burst to the ground. Nothing left here, nothing, nothing left. Nothing left here, nothing, nothing. Witam, panie Wojciechu. Dziś robiłem porządek w płytach, wstawiając nowy regał i znalazłem Split Lost Bone z Terodrom. Dawno tak, to było, dawno. W 2008 roku. Zdaje się, drugie oficjalne wydawnictwo. Tak jest. Proszę pozdrowić Przemka. Czasem widzimy się w kampusie lub na koncertach. Pozdrawiam osobliwie Kamil. Pozdrawiamy również. Tacie. Ja nie pozdrawiam, nie pozdrowię, nie? Takie rzeczy, ale państwo piszą. Jeżeli macie państwo jakieś pytania do zespołu Lost Bone, to proszę się nie krępować. Przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Ale mówiliśmy o kolegach niedocenianych, o Jankach, muzykantach. Tak był jest, rok dokładnie. Kolberga. Był rok Kolberga. Skończył się niedawno. Patrzę na was, chyba nie mieliście z tym wydarzeniem wiele wspólnego, ale nie. Ale sprawił, że wielu artystów zostało otrzepanych z kurzu, postawionych do pionu i przypomnianych. W związku z tym tak się zastanawiam, może jakiś rok metalowy zrobić. Tylko jaki patron? Nergal. Nie, nie wiem. To trzeba by było się zastanowić zupełnie poważnie, bo to poważna rzecz jest, prawda? Żeby odświeżać takie stare rzeczy. No i właśnie. I trzeba mieć odwagę, nie lada. Mówiliśmy o kolegach. Oprócz swojej płyty przysłaliście nam w podarku parę innych właśnie kolegów. I z tego przepastnego zbioru wyciągnąłem coś, co nazywa się Made of Hate. Tak jest. Mamy nową chatę. Tak. Zjeździliśmy z nimi ćwierć. No, zagraliśmy chyba z 30 koncertów razem przez 2 lata po Polsce, w to i z powrotem. W 2012 i 2013, jeśli dobrze pamiętam, było tak, to. Tak, metalowa trasa roku. Było, to się zwało się. Także tak. I była, tak naprawdę. Bardzo fajnie wspominamy. Koledzy do dzisiaj... I koleżanka. Do niedawna. No nie, bo pierwsza trasa była bez koleżanki. Tak. Był kolega. Basista, bo tam koledzy, za dużo tych kolegów, mieli lekkie roszady w składzie, został zmieniony basista na własne życzenie, żeby tu już nie jakiś tam plotek nie rozsiewać. Przyszła Martyna, jak ona się tam nazywa? Marlena, okej. Nie będę ci przerywał, dobrze ci idzie. I generalnie, ale nie, no, nagrali nową płytę. Ta nowa płyta, którą wydawnictwo trzymasz w ręce, to jest zasługa HZ Studio. Tam to poczynili praktycznie 1,5 roku temu. Została też wydana wydana przez Fonografikę, tak jak i nasza płyta notabene. No i chłopaki promują w jakiś tam sposób. Zagrali ostatnio koncert, znaczy może nie ostatnio, pół roku temu w Progresji dużą sztukę z Arch Enemy i dzisiaj tworzą już chyba kolejny materiał, z tego co wiem. Dlatego warto ich tam puścić dla słuchaczy, którzy nie mieli jeszcze okazji i styczności z zespołem Made of Hate, żeby po prostu sprawdzili sobie ten zespół i ocenili go we własnych głowach i tam, czy tam sercach, jak to się mówi. No właśnie, państwo słyszą, że Wesoły Rechot wzbudziła koleżanka, wspomnienie o niej, ale muszę powiedzieć, że otworzyłem płytę i robi wrażenie w kusej spódnicy. Ale płyta? Koleżanka. A, okej. I no, zespół będzie musiał pozbierać się po takiej stracie. Naprawdę urocza kobieta. Bardzo piękna kobieta, tak, bardzo. I to jeszcze basistka. No proszę, Made of Hate prawdopodobnie o tej porze śpią i w ogóle nie przeczuwają, że jest takie radio w Polsce, które właśnie za chwilę będzie grało ich muzykę, ale może jakiś słuchacz kiedyś im to powie. Made of Hate. Oh! będzie troszkę szeleścił, ale... Ja cię będą prezenty. No właśnie. Ale to za chwilę. Teraz będzie coś, co miłośników zespołu Lost Bone prawdopodobnie wbije w fotel, bo czegoś takiego się nie spodziewają. Ja również się nie spodziewałem, ale dostałem od słuchacza, od pana Marka, dwie rzeczy. Pierwsza to płyta Antka Kani, którego czasu do czasu tutaj przypominamy, a druga, zaglądam do przesyłki, kalendarz przecudnej urody, tematyczny. To znak czasu, że oprócz książek wydawnictwa robią kalendarze. Pokazuje to gościom wow. studium. Robi wrażenie. 2015 kalendarz. To na zeszły. No, dom na wyrębach. Ci z Państwa, którzy znają Stefana Dardę, wiedzą, o co chodzi. W związku z tym od razu patrzę na styczeń. No i jest naprawdę dołujący obrazek z centrum Lublina, jak zgaduję, Stare Miasto i niknący w słabej poświacie przechodzień nocną porą. Ukryty za gotyckimi murami obronnymi ruszyłem obrzeżami Starówki. To jest komentarz. Wąskimi, zaniedbanymi uliczkami wykonałem obowiązkową rundę śladem moich studenckich czasów. Pisze na styczeń i luty. Stefan. I ten kalendarz również mam z dedykacją od Stefana. W związku z tym w dobre ręce i płyta, i kalendarz dla tych z Państwa, którzy wykażą się refleksem, pisząc na wojciech.osowski@polskieradiopisanerazem.pl, ale trzeba powiedzieć, czy odgadnąć, na czele jakiej superformacji stał Antek Kania. I pierwszy, który zna tę odpowiedź, dostanie obie rzeczy od nas. To na razie na tyle. I jeszcze pytanie do Bartona. Czy coś się będzie działo na linii Lost Bone Ex Libris? Może coś podobnego do nieodżałowanego Chain Reaction? Jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób? Przemas. Czy poza trasą zagraniczną Lost Bone i sporym koncertem w Warszawie będzie może jakaś trasa po Polsce? Może po drodze Białystok? Tutaj znak zapytania. Dzięki wielcie za muzykę, którą robicie. Styl nie do podrobienia. Pozdro, Krystian. Ty pierwszy. Ja pierwszy? No to dobrze, odpowiadam. Generalnie... Czy będzie jakaś relacja? Znaczy relacja cały czas jest. Bo... Alkoholowa głównie. No tak, tego się nie da uniknąć. Natomiast no, wiadomo, głównym, jakby to powiedzieć, założycielem grupy Ex Libris jest Daniel Lechmański. Mój kolega z Chain Reaction, w którym grać miałem okazję kiedyś. Znaczy śpiewać, przepraszam. I do dnia dzisiejszego jakaś taka kooperacja może kiedyś wyjdzie, tak myślimy, żeby zrobić wspólną trasę Lost Bone Ex Libris, ale to jest jeszcze w fazie takich, jakby to powiedzieć, jeszcze nieskonkretyzowanych planów. Natomiast jeżeli chodzi o Chain Reaction, to trzeba chwilkę poczekać, może być niezła niespodzianka, ale to jeszcze troszkę pracy nam minie, także troszkę cierpliwości, a z Ex Librisem to na pewno nas będzie można zobaczyć razem, może nie na scenie, ale na koncertach na pewno. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, może niekoniecznie wyczerpujące, aczkolwiek... Ale pokrętnie. No tak, o to chyba chodzi, tak, żeby zostawić taką nutkę nieświadomości. Dobrze, i dalej? Znaczy tak, jeśli chodzi o koncerty, to dopiero zaczynamy zapełniać najbliższy rok. Więc na pewno jakieś się pojawią. Czy będzie pełnowymiarowa trasa po Polsce, tak jak w zeszłym roku? Prawdopodobnie nie w tym roku. Raczej sądzę, że będą jakieś pojedyncze wypady weekendowe. W jakiej formie, w jakim składzie i w które rejony, to się jeszcze wszystko klaruje w tej chwili. Czy Białystok? White Stock musi być. Bardzo fajnie byłoby wrócić do Białegostoku, bo było bardzo sympatycznie. Chyba dwa razy byliśmy i dwa razy było sympatycznie, z tego co pamiętam. Czy trzy? Trzy. Trzy razy byliśmy i było sympatycznie. Więc mam nadzieję, że będą kolejne, ale jakby żadnych bliższych szczegółów jeszcze w tej chwili po temu nie ma. Trzeba nas śledzić przez internet. Tylko bez przesady, nie? Słucham tych odpowiedzi i zaczynam wierzyć, że naprawdę jesteście po politologii, bo strasznie konkretne te odpowiedzi. Znaczy możemy odpowiedzieć tak, nie, no, tak. Ale to chyba nie będzie miało jakiegokolwiek sensu. Ale dobrze, spróbujemy z tym pytaniem. Panowie z Los Bon, kiedy słucham, a w zasadzie to nie jest pytanie, ale kiedy słucham waszej muzyki, tak, przypominają mi się stare czasy, kiedy to muzyka Acid Drinkers rozpalała we mnie ogień. Dziś oni się wypalili, a mimo to nadal święcą komercyjne sukcesy, a wasza muza dziś znów mnie rozpaliła, tak jak za starych dobrych czasów. Czyli jednak komplement. A to miło, dziękujemy. A poczekaj, pozdrawiam i życzę sukcesów. Franek, jest jeszcze po skryptum. Made of Hate, ich płyta Bullet in Your Head jest świetna, bo tylko tę posiadam, ale słyszę, że nadal wymiatają. No jednak. Dziękujemy bardzo. Będziecie... Znaczy nie za Made of Fame, dziękujemy za nas. Nie, ale będziecie kolegów widzieli, to powiedzcie, że rozpaliło Franka. Tak jest. I być może kupi ich drugą płytę. Może słuchają. Jednak. Dobrze, i idę.